góry na dół. Jak z 11 piętra, ty znasz to uczucie pękniętego serca, dziś się popyją mieszkań. Krzyki, nienawiść, ludzi nauczyli żyć, żeby zabić. Ja chcę żyć, żeby marzyć, ale wstyd mi za świat ten, bo więcej od nas raczy już ten plity z podatkiem. Nie ma winnych, no chyba że my. Porywa nas zysk i płoniemy jak szwy. Kto mnie zdradził, że czuję ten niesmak? To tak jakbym przywiązany był sznurem do krzesła, ale powiedz to przegrał. Ja, ty czy inni, jak liczy ciśni zabitych myśli, uwierz, wstyd mi za ten czas, za to miejsce. Ludzi wartości, bo ten świat zgubił serce, powieszeni na szelce 100 metrów nad przepaścią, czy to koniec, początek? Proszę przerwij to bagno. Nasze bogactwo to nie kieszeń co pęka, raczej własna tożsamość, ślady pracy na rękach. Całe życie w nas, ej, całe życie ma. Nasze bogactwo to nie kieszeń co pęka, raczej własna tożsamość, ślady pracy na rękach. Całe życie w nas, całe życie ma. Całe życie w nas, całe życie ma. Z góry na dół. To nie winda z nieba, raczej nikt ci tu nie powie, jaki film ma w genach. Dzisiaj styl się miewa i to zależy od ludzi, chociaż prawdę taką nikt nie uwierzy, jak mówi. Jesteśmy sami sobie winni, zawsze 100% jak kapli za nieprzespane noce. Wybacz mi, jesteś zatrutym owocem chorej wyobraźni bogów, czyli wszystkim tym, co ludzi drażni. W paru ogół zawsze jest powód, choć nie ma wyjaśnień, tylko skrzydła, co prowadzą prosto z nieba na parter. Ja się nie dam, bo walczę, póki krew w moich żyłach, z naszych serc nasza siła, każdy dzień, każda chwila. Uwierz, wstyd mi za ten czas, za to miejsce, ludzi wartości, bo ten świat zgubił serce, powieszeni na szelce 100 metrów nad przepaścią, czy to koniec, początek? Proszę przerwij to bagno. Nasze bogactwo to nie kieszeń co pęka, raczej własna tożsamość, ślady pracy na rękach. Całe życie w nas, ej, całe życie ma. Całe życie w nas, ej, całe życie ma. Nasze bogactwo to nie kieszeń co pęka, raczej własna tożsamość, ślady pracy na rękach. Całe życie w nas, ej, całe życie ma. Nasze bogactwo to nie kieszeń co pęka, raczej własna tożsamość, ślady pracy na rękach. Całe życie w nas, ej, całe życie ma. Całe życie w nas, ej, całe życie ma. Nasze bogactwo to nie kieszeń co pęka, raczej własna tożsamość, ślady pracy na rękach. Całe życie w nas, ej, całe życie.